بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نامه د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. نون والقلم وما يسطرون قسم دې په قلم او په هغه څه چې لیکونکی لیکي. ما انت بنعمه ربك بمجنون تدخل رب في رزقني سرى لوني ني وإن لك لأجرا غير ممنون استال پار داس اجر ده چه دا غلری هیت کلا پایت رسی دون کنه ده وإنك لعلى خلق عظيم او بشکه تدلولو اخلاقو مرتب لری فَتَكُبْصِرُ وَيُنْصِرُونَ دیر ضربت هم اگوری او هغویب هم اگوری بِأَيْنِكُمُ الْمَفْتُونَ کلا تاسنا چوک فلوان توب اختدی اِنَّ رَبَّتَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ دا رب هغه خلق هم پیژنې چې دغه لار نه دلار شوی دی او همغه کسان هم پیژنې چې پر سما لار دی. فلا تطع المكذبين نو لدی کبل ته هیڅ کله د دغو دروازین په نوم کو تر اغیزې لاندې مرازه ودو لو تدهن فيدهنون دی غواړي که کتی او چه نرم شی نو دوی با هم نرمی وکڑی. ولا تطع كل حلاف مهین هیس کله دی او داس چاتر اغیزی لاندی مرازا چی زیاد قسم خور او بی اعتبار دی. اما زم مشکاین دیغو رونا ورکوی خبری وڑی راوڑی من ناعل للخیر معتدن اکیم دنی کئی مناکا اونکی دی فظلم آو زیادی کی لحد تیری دنکی دی سخت بدعمل دی. او تل بعد ذالک زنیم دل آزار دی او دی پولو عیبونو ترچنگ بد ذات دی. ان کان ذا مال و بنین فدی اساس چی اگر دی دیر استمانی او اولادونو خواهن دی. اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا چی هغه ته زموږ آیتونه اورول کیږي نو وای چی دا خو د پخوانیو وختونو افسانې دي. ډېر ژر به موږ دغه پر خلتون باندې نوغه کیږدو. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين موږ دوی یعنی د مکی خلق مغسې په آزموینه کې اچولی دي لکه چې د یو بند څښتنان مو په آزموینه کې اچولو کله چې هغوی لوړه وکړه چې د سهار په توره خړه به ارومرو د خپل بند میوې غونډوي ولا یستثنون او هغوی هیڅ انساء الله نه ویل. فطاف علیها طائف من ربك وهم نائمون هغوی د شپې په خوب ویده و چې ستا د رب لخوا پر هغه بند یو آفت تاو شو. فأصبحت كالصريم او داسې شو لکه لو کړی کښت. فتنادوا مصبحين سهار هاغوی یو بل ته سره نارې کړې ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين که ده نوی طول اون که یاست نو ده سهار پا تور خلکی ده خپل کست خواهت ورخی. فانطلقوا وهم يتخافتون نو او خواج دل او پت پتی سروین ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين چه نن با پبند کی تاش تهیت یو دی وزدی رانشی وغدو على حرب قادرین آغوی ده تنور کولو ده تصمیم پنیولو سر سهار پا تور خلال تا داسی پا بلا بلا ورغلل چه تاب ویل آغوی ده میوی پتولولو برلاسی دی فلما وعو آقالو اینا لضالون خو کلی چه بان ولیده نو وی ویل موگا لار غلط کرده بل نحن محرومون نه بلکی موگ محروم پاتیفو قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون پاغو که چه کم یو تر طولو خسرو هغویل ما تاشتا نویل چه تاسی ولی تسبیح یعنی انسا الله نویل قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين هاغو اویل پاک دی زنوب پروردگار پرشتیا چی موگ گناگارو فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون بیا لاغون هر یو پر بل پڑا چولا قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین فپای کی ویل خواشنی دی زنوب پر حال بی سکچی مکسر کسسو عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون که داشی چه زنوب پروردگار مکسر بدل که لدینا لا خبن راب برخکلی موک داخل رب خواته ورگرزو كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون هم دا سوى عذاب أو دا آخرة عذاب لدينا هم دير لوي دي كاش دي دوي فوه دلائي إن المتقين عند ربهم جنات النعيم فباوري توقه لا خدای جل جلاله ویری دونکو خلق لا پاره دا غود رب پولان دی پنیامتونو مالا مال جنتون دی افن جعل المسلمین کالمجرمین آیا مقبه دا امر مننکو حال دا مجرمانو فکیر کلو ما لکم کیف تحکمون پر تاسی تشوی دی تاسی سنگ حکم صادر وی أم لكم كتاب فيه تدرسون آية لتاش سركم كتاب ستكي فغكي تاسي الولي إن لكم فيه لما تخيرون كستاسي لفار أمرو مرو هل تامغا سدكي تاسي دزال لفار فخوي أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون يا نو آية ستاس لفارة پر مقد قيامت تر ورز پوري تداس زمنه آو تلون صابت لكي تاس تبا أمغا سوي چه تاس حكم صادر وي سلهم أيهم بذلك زعيم لدينا بختنا وكره لطاشنا توك لدي زامن دي هم شركاء فليأتوا بشركائهم كانوا صادقين يا ددي سانگيري دي شركان دي چه آغوي دي دموحلي وي كدا خبر وي نو خل شركان دي راولي كد دي اختني وي يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فكما ورازتي سخت وقت راشي او خلق تدسجي قولو بلنا ورکشي نو دیبا سجده و نشکرام قاشعتا ارقارهم تضحفهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون دو دوی سترگ با قطوی ذلت با پریر فری دن کوی دوی چه کلا روغ را مطو فغا وقتی دوی دو سجده قولو لپارا بلکی دل او دوی انکار کاو فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نو اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تد دي كلام ده دروغ غنون کو موضوع ما تپريق ده نو با پداش توغ دي پا قرار قرار ده تباهي خواه بوز چه دي خبر هم نبي وأملي لهم ان كيدي متين زه بدوی رسی غزوم زما تدبیر دیر قوی دی ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون آیا تل دینا تا اجر غواری چه دوی دا جرمی دا درانکی کی ترفی شار لاندی کی گی ام عندهم الغیب فهم یکتبون آیا لدوی سره د غیب و علم دی چه دوی هغه لیکي تصدر لحکم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم نو د خپل پروردگار د پریکړې تر صادرې دو پورې صبر وکه او د کب د خاوند یعنی یونس علیه الصلات والسلام غوندې مه کېږه کله چې هغه غږ کړی وو او هغه د غمه ډک شوی وو لولا ان تدارکه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم که د هغه د رب مهرباني ورباندې نه وای شوی نو هغه به کرکن پسې رډ دا کې غرځول شوی وای فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فپای کې دغه رب هغه غوره کړ او هغه د صالحو بندگانو ته وګرځاو وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون کله چې دغه کافران د نصیحت کلام یعنی قرآن اوري نو تا ته داسې سترګې اړوي چې ګویا ستا پښې به وښیوي او وایي چې دی هرومرو لیونی دی وما هو الا ذکر للعالمین په داسې حال کې چې دا خو د ټولو نړیوالو لپاره یو نصیحت دی